Som et uhyre i Pantau din ham sit øje sat. Lige kysten viser åben fjellets bue. Der gaber Nasron rød med sorte slanger. Vælles hånd ved sværet frommed ramme. Afguder dyrkes blot af sten og træ. Der kommer drab og mor i en øksetid. Med grumhed broderen sin broder rammer. Og ingen skåner mere den anden blid. Der skælver ytre sil og står i flammer. Ha ha ha! Yeah. No.